daba ayo bella ayo bella ayo bella ya daba dabay furahati ya wahdadaysan hada digledin hay dalir sanina dibaygu habsaday hada adaya furan qabtan edibaygu habsaday hada adaya furan qabtan oo wadawrda waxbaana hay misana adig baxbaan u gooy dhaawac baan ahay misna dhig bax baan u gooy kabiil ma waayin misna waan godoonsanahay agoon baan ahay misna abbe waa hayaa biyihii baa igaag dhowona waay hayaa biyihii baa igaag dhowona waa qabaa badarkii baan kariyay misna waan ka baahanahay ogeesiyaan ku abtirsaday waana garab lahay wargeesiyaanku abtirsaday waana garab lahay dirays baa layga shaday iyo gam layga dhigay baroon iyo suugayaa beerka laygu jaray madaafiic iyo shilkaan mina layga deyn ama tadayd iyo haweenkan hub looga neexin haweenkiiyo maatadaydan hub looga neexin gargayrtaydiyo wax garaadkii ayaa la guuray gumaad baa lay qorsheeyo waxbaa qarsoon qaraanaya ila dagaalo qabiil metela ragbaa ku tashadaynay meesha iga tiraan ragbaa ku tashadaynay meesha iga tiraan tawaawacaan madiyo tah muxuuan fiic tawaawaca ahaan wadiyo tah muxuuan fiici libaaxa iga tegayeyay taabanlaa libaaxa iga tegaye muse imaatumeen tallaaba iga dhintaye kahin imaaturqeen lixlaa iga geeriyoodee lukama jaben lixlahayga geeriyo hoodee lukama jabeen makood buuroo jiraa lay chuchuubilaa maxamed caalibaha maqaneeyay muraadsanlaa malkadaana logeeraay magaanisay cidaan miciinka ma raadsadeen ruuxaan mudnay malkadaana logeeraay magaanisay miciinka ma raadsadeen ruuxaan mudnayn edalkay habaryoonisow hilmiyaa gabteen garxaajisow maay goyiseen bagebi ahaan adeerkay ciida galeeyo carigaa ka baadan ciidankiisii miyuu cawayga hagraaday cabdalle cududiisiiyo meeyey cali siciid maxay sixaaq haleelo hurda ugu waacan ee maxay sixaaq haleelo hurda ugu waacan miyaan laba muuse mulkiigoodu iyanfacayn miyaan laba muuse mulkiigoodu iyanfacayn ohil haddaan lay tarayn hayb maxaan ku faali ohil haddaan lay tarayn hayb maxaan ku faali habar dugaag bay heshiisay halkaa gasheen habaar dugaag bay heshiisay halkaa gasheen wasiirina kaahingoortu wax dilaalahaa warmaha uu hoos ka dhiibay hubkiisa dhiigay ilaa war cimraan markii weeraarigaaga yimi markii ay reer caynabood cud ka bixinayeen cudud ku garab siinayeen curka ay xigaan markii ay reer garada gurmaadkooda muujiyeen halnaaskeed ruuxa gaara dagaalka gaalay halnaaskeed wiilka gaara dagaalka gaalay huluuliyo bixin markii aanay kala bahaarin ohoyga iladiyo kalshiikay haliilayeen ehoyga ilaadiyo kalshiikay haliilayeen markii reer garada gaadid ku soo daldaalay ilaa qori lugud markii qayla dhaan la diiray hubkii qarankiiyo markii layla dhacay quryaha qarkaaneegooba markii qaacwaygaaga kaaray qabaaisha ururtay goortay qarshaha degeen xaggaa idin qarisayo oo qaflada gasheen xaqaaydin qarisayo waa qafladaa gasheen miyaa qayisheen maxaa ku daraynayseen maqaarankii abaarta in qaadateen maqaarankii abaarta in qaadateen imaaraadkii miyaa xoola ka idmateen ilee af waxunay xishooyey maxaarin tolkayo waan idin xujeeyey xagaa gasheen xabaal mahayga jirteen oo xaq bay idin helay xabaal maayga gasheen oo xaq baa idin helay xertii jeeganta xulufooyinkii ay wateen xabuushoo idil markiiyan xarbiga la gaalay markii boqor cismaan iyo rag kale baqa fidinayeen xaasidkii guurtidiyo xashiishireen xasuuq hala mariyo ay xerisku afkarteen halkii ay xuduntaydu tiil xog markii la yiri xiniya istaabashaanka xoraynayaa anna maxiiqee markiiyan xaraanka gaalay xagaadeen markaan xaaladda ku jiray xagaa aadeen markaan xaalada ku jiray tolkayo waan idin xujeeyey xagaa gasheen xabaal mahayga jirteen oo xaq bay idin helay mise xertaa wada gasheen waxaad raynayseen tolkayo waan idin xujeeyey xagaa gasheen tolkayo waan idin xujeeyey xagaa gasheen tolkayo waan idin xujeeyey xagaa gasheen